چلیے اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. سر سین را را چھپی ہوئی باتیں. چہرہ جیم ہا را ظاہر کی ہوئی باتیں. قرنن قاف را نون ایک زمانے کے لوگ, ایک صدی کے لوگ, ایک ارے کے لوگ. اسی سے بھی بستیوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. مد را را بہت برسنے والا. دال را را اس کا روٹ ہے. قرطاسن کاغذ یہ رباعی ہے. قاف را تو سین اس کی جمع قراتیس آتی ہے. بڑے کاغذ کو کہتے ہیں, بڑے سائز کا پیپر. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. مکنا ہم نے ان کو جماؤ دیا یا ہم نے ان کو بسایا. میم کاف نون اس کا روٹ ہے. باب تفعیل تمکین مستر ہے. ماضی جمع متکلم. لمسو البتہ ان سب نے چھوا. لام میم سین اس کا روٹ ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. قدیا تمام فیصلہ ہوا. قاف دوادیا فعل ماضی مجھول ہے. بس جی.